program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 sierpnia, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA przesłuchany w związku ze sprawą zarzutów dla posła Gawłowskiego odpowiadał w charakterze świadka, domagała się tego obrona. Polska odzyskała tak zwane archiwum AISA. Są w nim dokumenty potwierdzające pomoc Żydom podczas II wojny światowej. Kredyt mieszkaniowy rozchwytywany. Banki nieznacznie zaostrzają kryteria przyznawania pożyczki, ale chętnych i tak nie brakuje. Ponad godzinę trwało przesłuchanie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego w związku ze śledztwem, w którym zarzuty usłyszał poseł PO Stanisław Gawłowski. Minister na pytania w szczecińskim oddziale prokuratury krajowej odpowiadał w charakterze świadka. O jego przesłuchanie wnioskował Roman Giertych, obrońca posła Gawłowskiego. Mecenas Włodzimierz Łuczywek, drugi z obrońców Gawłowskiego, pytał głównie o Krzysztofa B., przedsiębiorcę z Darłowa, który zeznaniami miał obciążyć Stanisława Gawłowskiego. Zeznał, że wręczył posłowi PO łapówkę w wysokości 200 tysięcy złotych, gdy ten był ministrem środowiska. Sam usłyszał zarzuty korupcyjne. Jak mówił Włodzimierz Łuczywek, Krzysztof B. był działaczem PiS-u. 4 lata temu działacze tej partii mieli napisać m.in. do Brudzińskiego list w jego obronie. Sam Krzysztof B. utrzymuje, że wspomagał kampanię Platformy Obywatelskiej. Pan Krzysztof B. był aktywnym członkiem PiS-u. No skoro był aktywnym członkiem PiS-u, to nie mógł wspomagać w żaden sposób kampanii wyborczej Platformy. No, przecież to absurdalne zupełnie. Krzysztof by otrzymał status małego świadka koronnego. Jak dodawał mecenas Łuczywek, niewykluczone jest, że zeznaje przeciwko Gawłowskiemu, by dostać niższy wyrok. Jeżeli bandyta pomawia wiele osób, a sam zamiast dostać lat 10 czy 15 dostaje rok, aby zadowolić przesłuchujących, może kłamać ile wlezie. Joanna Gralka, Radio Szczecin. A po zakończeniu przesłuchania minister nie rozmawiał z dziennikarzami. Po 75 latach od zakończenia działań i po ponad rocznych negocjacjach z właścicielami Polska odzyskała tak zwane archiwum AISA. To dokumenty potwierdzające podjętą przez polskich dyplomatów w Szwajcarii konspiracyjną akcję pomocy Żydom podczas II wojny światowej. Dokumenty ujawniły skalę podjętych działań. Polska placówka dyplomatyczna ratowała Żydów nie tylko paszportami Paragwaju, mówił w polskim radiu dr Jan Kumoch, ambasador w Szwajcarii. Paszporty innych krajów Ameryki Łacińskiej też przechodziły przez polskie poselstwo, że Aleksander Ładoś tak naprawdę był jakby tym takim głównym hubem, głównym centrum pomocy humanitarnej dla uchodźców żydowskich, nie tylko w Europie, ale również w Szanghaju, że przez Berno przechodziły olbrzymie ilości pieniędzy, że przez Berno przechodziły informacje o negocjacjach na temat wykupu Żydów od Schindlera, o tym, że Polska próbowała wręczyć łapówkę załodze Bergen-Belsen, żeby odstąpiła od zabijania więźniów przed wyzwoleniem obozu. Kumoch podkreślił, że zainteresowanie upamiętnieniem polskich dyplomatów zaczęło się latem zeszłego roku po publikacji dziennika Gazety Prawnej, który dotarł do materiałów ze szwajcarskich archiwów. Po odnalezieniu dokumentów dyplomaci przez wiele miesięcy przekonywali ich właścicieli, potomków Chaima AISA, że miejsce zbiorów jest w Polsce. Do archiwum należy 8 paszportów Paragwaju, a także kilkaset zdjęć osób ubiegających się o paszporty oraz lista osób, którym AIS próbował w ten sposób pomóc. O podwyżkach w budżetówce związkowcy będą dzisiaj rozmawiali z premierem Mateuszem Morawieckim. Do spotkania dojdzie w Gdańsku podczas nadzwyczajnych obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Główne żądania związkowców to 12% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, a także 8,5% wzrostu płacy minimalnej, czyli do 2278 zł. Rząd proponuje o trochę prawie 60 zł mniej. Solidarność chce też odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego, co dałoby wzrost na jednego pracownika rocznie o około 300 zł. Nie brakuje chętnych na kredyt mieszkaniowy. Liczba osób, które chcą wziąć pożyczkę, rośnie. Tak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. Badanie pokazuje też, że niektóre banki nieznacznie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów. Z jednej strony banki tutaj mówią, że sama sytuacja finansowa gospodarstw domowych, spadające bezrobocie, wzrost płac po prostu zwiększa chęć gospodarstw domowych do zaciągania kredytów, kupowania własnych mieszkań i też w pewnym stopniu ich odczucia co do sytuacji na rynku mieszkaniowym. Mówił Piotr Kasprzak z NBP i zwraca uwagę na sytuację gospodarczą. Widzimy, że nastroje konsumentów z badań też innych ośrodków, na przykład GUS-u, są też na wysokich poziomach, także po prostu i bieżąca sytuacja i tak można powiedzieć oczekiwania co do dalszego ciągu tutaj tendencji gospodarczych napawają ludzi optymizmem. I dlatego eksperci prognozują, że ceny mieszkań w najbliższym czasie mogą jeszcze gwałtownie wzrosnąć. To był serwis Trójki. Tej nocy temperatura spadnie do 15-16 stopni, trochę chmur na północy i tam może pokropić deszcz. Natomiast jutro w ciągu dnia nawet 32 stopnie Celsjusza pokażą termometry na zachodzie, w pozostałych regionach w okolicach 29 stopni Celsjusza. Poza tym w całym kraju praktycznie bezchmurne niebo i bez opadów. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Ghana, Africa, yo! Ghana, Africa, yo! Ghana, Africa, yo! Ghana, Africa, yo! Africa, yo! od wyprawy do Gany rozpoczynamy nasze dzisiejsze nocne spotkanie. No, już po północy, więc dzień dobry i dobry wieczór dla tych, którzy na przykład szykują się do snu. Agnieszka Szydłowska, 2 godziny muzyki przed nami. Oj, myślałam, że będzie inaczej. Plany były takie, że wracam po 3 dniach wypełnionych festiwalowymi koncertami, prosto z OFF Festiwalu w Katowicach. Życie pisze swoje scenariusze, więc na festiwalu byłam tylko 1 dzień, a potem zostałam odwołana do spraw rodzinnych, więc może to i lepiej dla tych, którzy niekoniecznie chcą słuchać o festiwalach, na których nie byli. Dzisiaj zatem będziemy krążyć pomiędzy tymi wrażeniami, które można zebrać chodząc na koncerty, ale także tymi, które zbieramy po prostu podróżując i na przykład podróżując, słuchając muzyki. Red Access, mój absolutnie ostatnio ulubiony izraelski duet, wydał właśnie nową epkę, na której rozpoczynają cykl zatytułowany Podróże. Zatem tytuł Trips, a podtytuł Afryka. No i tak właśnie pięknie połączenie pomiędzy Izraelem a Niemcami. Red Access, nagranie z ich najnowszego materiału, a potem Mode Selector Hasir. To jest nagranie, które towarzyszy nam już od lat, ale pojawiło się specjalnie. Specjalnie po to, aby też wprowadzić na antenę niezwykłe nagranie. Opowiadałam kilka tygodni temu o płycie Franka Widemana, płycie zatytułowanej Symfonie, bo jest to płyta, na której rzeczywiście znajdujemy dosyć długie i nasycone utwory, które Frank Wideman współtworzy z różnymi zaproszonymi artystami. Słuchaliśmy wspólnie tego nagrania, w którym między innymi pomagała mu Gudrun Gut, a dzisiaj przed nami utwór, w którym właśnie duet Mode Selector gra drugie i trzecie skrzypce, chociaż ta kolejność nie ma tutaj znaczenia, jeżeli chodzi o ważność artystyczną. Ramię w ramię Frank Wideman i Mode Selector, Symfonia numer 4. We'll be right back. Myślę, że to było nasycające i piękne przeżycie. Frank Wiedemann i płyta Symfonie powróci jeszcze dziś w nocy, ale teraz pora na inną współpracę. No, nie ukrywajmy, są to ludzie młodsi. Sinjin Hak i Zora Jones, producenci, DJ-e, zdolna młodzież. Aby nie zagadywać, a można by było opowiadać o tym, co już zrobili, skupmy się na nowej muzyce, którą właśnie opublikowali. Pierwsze nagranie otwiera się tak, że aż budzi moje jednak festiwalowe wspomnienia, ponieważ otwiera się od wysamplowanego bułgarskiego chóru. Na tanie co do Petrunka z Petrunka. Jinjin Hak i Zora Jones, ich wspólna płyta. Wspólnie także prowadzą wytwórnię, która nazywa się Fractal Fantasy, a ten bułgarski chór oczywiście skojarzył mi się z bułgarskim chórem, który na szczęście wystąpił na festiwalu pierwszego dnia, więc The Mystery of Bulgarian Voices mogłam na żywo sprawdzić i szczerze mówiąc nie byłam zachwycona. Sama muzyka podobała mi się bardzo, ale sposób jej przedstawienia już mniej. Zanim jednak dojdziemy do nagrania w wykonaniu bułgarskiego chóru, wcześniej Symian Mobile Disco.